มีใครมีปัญหาอะไรไหมวันนี้วันถามตอบปัญหาวันนี้ไม่ได้เทศนะ มีเรื่องจิตยังไม่รวมอ่ะค ่ ะ ไม่รวมเพราะมันไม่มีสติดึงมันไ ว้แต่ไม่คิดว่าเป็นที่ทำบริกรรมนะคะ ก็นั่นแหละทำบริกรรมนั่นแหละไม่ต่อเนื่องต้องให้มันต่อเนื่องทั้งวันพุทโธไปทั้งวันพอไม่บริกรรมมันก็ลอยไปละเหมือนเชือกขาดเหมือนเราจะจูงหมาไปบ้านพอเราไม่บริกรรมก็เหมือนเราปล่อยเชือกปล่อยเชือกหมามันก็วิ่งไปตามเรื่องของมันมันก็ไม่ไปตามทางที่เราต้องการให้มันไปพอเราบริกรรมมันก็กลับมาถ้าเราอยากจะให้มันรวมก็ต้องบริกรรมไปจนกว่ามันจะรวมเราก็ต้องจับเชือกลากหมาไปให้มันถึงบ้านถ้าปล่อยมันก็ไม่ไปบ้านมันก็วิ่งไปเพ่นพ่านไปเล่นหมาของมัน บางคร ั้ งม ัน เหม ือ นว ่ าม ัน จะรวมอะค่ะหลวงพ่อ มันจะเหมือนไม่เหมือนก็ช่างหัวมันอะไรหรอกหน้าที่เราไม่ได้อยู่ที่มันจะรวมไม่รวมหน้าที่ของเราอยู่ที่ให้มีสติให้บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับปล่อยหมาท่านปล่อยหมามันก็วิ่งไปพอมันจะทำท่าจะรวมก็หยุดบริกรรมพอเกือบจะถึงบ้านก็ปล่อยเชือกหมามันก็วิ่งไปเล่นที่อื่นต่อมันก็ไม่รวมอยากจะให้รวมก็ต้องพุทโธไปนั่งสมาธิก็พุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรมันจะรวมไม่รวมมันทำท่าจะรวมหรือไม่รวมก็เรื่องของมันหน้าที่ของเราก็คือพุทโธไปหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่ดึงมันให้เข้ามาด้วยพุทโธพอหยุดพุทโธปั๊บมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ไปมันก็ไม่รวมต้องฝึกพุทโธไปเรื่อยๆถ้ามันมีพุทโธก็เหมือนมีเชือกไว้ดึงใจดึงจิตให้เข้าให้รวมถ้าไม่มีเชื่อก็มันไม่รวมมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆอย่างที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าอยากจะให้มันรวมว่าตื่นขึ้นมาก็พุทโธอย่างเดียวพุทโธเป็นไปทั้งวันจะให้มันรวมมันต้องไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้ถ้าไปทำงานอย่างอื่นมันเดี๋ยวก็ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการไปขายของก็ต้องคิดเรื่องขายของไปซื้อของก็ต้องคิดเรื่องซื้อของถ้าคิดก็ปล่อยให้ใจมันไปตามความคิดมันก็ไม่มีวันที่จะรวมได้ใจของคนที่รวมนี่ส่วนใหญ่เป็นของพระของคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพระเนี่ยไม่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดึงใจให้รวมอย่างเดียวถ้าไม่มีการงานต้องทำไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ครอบครัวไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านมีกังวลอยู่เรื่องเดียวก็เรื่องพุทโธนี่ตื่นขึ้นมาท่านก็พุทโธบิณฑบาตท่านก็พุทโธกลับมาที่ศาลาฉันท่านก็พุทโธล้างบาตรก็พุทโธกวาดถูศาลาก็พุทโธท่านทำกิจอะไรนี่ท่านพุทโธได้ตลอดเวลาเพราะกิจของท่านไม่ต้องใช้ความคิดนั่นแหละถึงจะรวมถ้าไม่บวชชาตินี้อย่าไปหวังเลยขนาดคนบวชยังไม่ค่อยรวมกันเลยพระที่บวชในเมืองไทยเนี่ยกี่แสนคนเนี่ยมีรวมกันสักกี่คนส่วนใหญ่จะไปรวมกันในป่าเข้าใจไหมถ้าบวชแล้วอยู่ในเมืองนี้ไม่มีวันรวมเดี๋ยวมีแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสมาชวนไปด้วยเดี๋ยวมาชวนไปดูชวนไปฟังชวนไปดื่มช่วยไปรับประทานมันยังรวมไม่ได้จิตที่รวมเนี่ยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยไปอยู่ในป่าเชียงใหม่อยู่กับชาวป่าชาวเขาวันทั้งวันจะมีอะไรเนี่ยก็มีอยู่กับป่าอยู่คนเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธไปมันก็รวม ญาติโยมที่เราสอนเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยคนเนี่ยรับรองได้ไม่มีใครรวมสักคนเนี่ยเพราะมันทำนิดเดียววันหนึ่งมันพูดโทรสักกี่ครั้งบัวแต่นั่งคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้วุ่นวายอยู่กับไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆใจยิ่งคิดมันก็ยิ่งวุ่นอยากให้มันสงบอยากให้มันรวมมันก็ต้องหยุดคิดแต่หยุดคิดก็ต้องมีพุทโธดึงมันไว้อย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เท่านี้แหละหรือว่าสวดมนต์เนี่ยให้มาอยู่วัดมาสวดมนต์ก็แบบเดียวกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้วันพระมาอยู่วัดสักวันหนึ่งมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอย่าไปคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงสามีภรรยาคิดถึงงานถึงการคิดแล้วมันก็ฟุ้งมันไม่สงบต้องสวดมนต์ต้องพุทโธยุบหนอพองหนอก้าวหนอย่างเนาะวางเนาะทำแต่เรื่องราวเหล่านี้มันก็จะจิตก็จะสงบได้ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะสงบชอบคิดกันเหลือเกินพอพูดโทรได้ไม่กี่คำว่าโอ้ไม่สงบแล้วไปทางปัญญาดีกว่าคิดนู่นคิดนี่แล้วพิจารณานู่นพิจารณานี่พิจารณาก็ไม่รู้พิจารณาเพื่อไปทำอะไรพิจารณาก็เพื่อไปตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพิจารณาว่าเงินทองไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้มันจะได้หยุดหาเงินหาทองกันเงินทองเอามาใช้ก็หมดความสุขที่ได้จากการใช้เงินก็เดี๋ยวเดียวไปเที่ยวปั๊บไปใช้เงินปั๊บกลับมาบ้านมันก็หมดแล้วก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่เที่ยวบ่อยๆเข้าเงินก็หมดเงินหมดก็ต้องไปหาใหม่ไปหาเงินมันง่ายที่ไหนล่ะหามากว่าจะได้บาทนี่แทบเป็นแทบตายพอได้มานี่ใช้ไปไม่กี่นาทีก็หมดแล้วชีวิตก็วนเวียนอยู่กับการหาเงินหาทองเพื่อเอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆซื้อแล้วเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ลำบากหาไม่ได้บางทีก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นไปโกงเงินของคนอื่นแล้วก็ต้องไปติดทุกข์ติดตารางอย่าให้พิจารณาเงี้ยเงินทองมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปใช้เงินใช้ทองอยู่แบบพระนี้พระไม่ต้องมีเงินมีทองไม่เดือดร้อนถ้าต้องใช้เงินทองก็ใช้แต่เฉพาะของจำเป็นเช่นซื้ออาหารมารับประทานซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถ้ามันขาดแคลนถ้ามันมีล้นตู้แล้วก็ไม่ต้องซื้อมีร่างกายอันเดียวจะมีเสื้อผ้าสักกี่ชุดกันเพราะพระเจ้าให้พระมีชุดเดียวก็พอผ้าไตรจีวรสวมชุดเดียวก็พอบ้านก็ที่ไหนก็ได้ให้มีหลบแดดหลบฝนได้ใต้สะพานก็ได้ใต้ต้นไม้ก็ได้ตามเรือนร่างก็ได้ตามที่ไหนที่มันหลบแดดหลบฝนได้ก็ถือว่าเป็นบ้านแล้วยารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิดรักษาไม่ได้ก็ตายรักษาได้ก็ตายตายช้าตายเร็วไม่ต่างกันให้พิจารณาแบบนี้ชีวิตมันจะได้ไม่ไปติดกับตัณหาความอยากต่างๆอยากได้บ้านใหญ่ๆโตๆอยากได้เสื้อผ้าราคาแพงๆมาสวมใส่อยากกินอาหารราคาแพงๆตามร้านหรูหราตามโรงแรมนั่นมันได้อะไรขึ้นมันได้ความสุขเดียวๆไปกินเสร็จก็กลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปกินใหม่มันก็วนเวียนอยู่กับการใช้เงินหาเงินหาความสุขแบบนี้ไปตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ตายไปก็เอาแต่ความหิวไปเอาแต่ความอยากไปเพราะเราเลี้ยงสนองความอยากมันอยากได้อะไรก็ซื้อให้มันอยากจะกินอะไรก็พามันไปกินมันอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็พามันไปดูพามันไปฟังมันก็เลยเจริญเติบโตเวลาตายไปมันก็พาเราไปเกิดใหม่เพราะยังอยากดูอยากฟังอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตามีหูแล้วมีตามีหูก็ต้องมีร่างกายก็ต้องมาเกิดใหม่มาเกิดใหม่ก็ต้องมาดิ้นรนทำมาหากินหาเงินหาทองใหม่ก็ทำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบหรอกนี่คือความอยากถ้าใช้ปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่อไปนี้ไม่ใช้เงินใช้ทองแล้วถ้าหาเงินหาทองก็หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นถ้าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ไม่ต้องหามากหาไม่นานก็ได้เยอะแยะแล้วเก็บไว้กินได้หลายปีเอาเวลามันทำใจให้สงบดีกว่าเอาเวลามาฝึกทำใจเจริญพุทโธพุทโธทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะไม่หิวไม่อยากไม่ได้ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากดูไม่อยากฟังอันนี้แหละเราต้องเปลี่ยนการหาความสุขจากการหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆมาหาความสุขทางความสงบทำใจให้สงบอย่างวันพระก็หยุดทำมาหากินทั้งวันหนึ่งทดลองดูมาทดลองหาความสุขทางใจดูมาอยู่วัดมาเจริญสติพุทโธธัมโมสังโฆตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิก็พุทโธพุทโธไปไม่ช้าก็เร็วใจก็จะสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีเงินก็อยู่ได้มีเงินก็เพื่อดูแลร่างกายเท่านั้นเองร่างกายมันจะดูแลยากเย็นตรงไหนกินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้แล้วมื้อละ50 บาทมันก็ซื้อข้าวมากินได้แล้วพออยู่ได้50-100 บาทนี่นี่แหละคือปัญญาถ้าคิดอย่างนี้ให้คิดเราคิดเปลี่ยนทางเดินใหม่ทางเดินเก่านี่มันวนเวียนอยู่ในการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในการตามความอยากทำตามความอยากอยากได้อะไรก็ไปซื้อมาพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมาใหม่พอได้เงินมาก็อยากซื้อนั่นซื้อนี่ใหม่ก็ซื้อมันไปอยู่นั่นแหละคนมีเงินเยอะๆนี่บางทีซื้อมีรถต้อง50 คันเคยได้ยินข่าวไหมคนรวยๆเนี่ยต้องสร้างโกดังจอดรถซื้อมา50 คันแล้วมันเวลานั่งก็นั่งทีละคันนั่นแหละแต่เห็นพอเห็นอะไรชอบก็ซื้อเห็นอะไรชอบก็ซื้อพวกผู้หญิงนี่บางทีมีบ้านเป็นสร้างบ้านไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้าทั้งบ้านไม่มีอะไรมีแต่ที่แขวนเสื้อผ้าที่เก็บรองเท้าที่เก็บกระเป๋าเต็มไปหมดเลยมันจะเอาไปทำอะไรเวลาจะใส่สักทีต้องเดินหาชุดไหนดีอดไม่ได้เพราะออกไปข้างนอกต้องไปเดินห้างกันพอเดินห้างก็มีของแปลกๆใหม่ๆออกมาโชว์ซื้อกันไปแล้วมันได้อะไรมันได้ความพอไหมมันได้ข้าวของล้นบ้านแล้วยังไม่พอคิดดูเลยมันไม่มีวันพอหรอกความอยากถ้าไปทำตามความอยากนี่มันจะขยายความอยากเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดความอยากน้อยลงถ้าอยากจะให้ความอยากมันน้อยลงไปอย่าทำตามความอยากเหมือนคนอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยเวลาอยากสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันฝืนมันไปไม่กี่ครั้งเดียวความอยากมันก็หายไปความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปกินเหล้าก็เหมือนกันอยากจะกินเหล้าถ้า ถ้ากินตามความอยากแล้วกินไปจนมันตายเนี่ยเพราะมันไม่หมดหรอกความอยากความอยากมันจะหมดต่อเมื่อเราฝืนมันเราไม่ทำมันวิธีจะฝืนมันก็เนี่ยต้องหัดมาทำใจให้สงบนั่งสมาธิเนี่ยวันนี้วันพระก็มาถือศีลกันไม่กินเหล้าสักวันหนึ่งดูสิมันจะตายไหมเวลาเกิดมาจากท้องแม่ก็ไม่ได้เอาขวดเหล้าติดตัวออกมาด้วยมันจะไปตายได้ไงเวลาออกมาจากท้องแม่ก็ไม่ได้เอากระเป๋ามาไม่ได้เอาเสื้อผ้ามามาแต่ตัวร่อนจ้อนมาแต่ตัวเปล่าๆมาแต่ความอยากพอโตขึ้นหน่อยอยากนู่นอยากนี่ขึ้นมาแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่ตอนเลี้ยงลูกใหม่ๆนี่เลี้ยงง่ายเพราะมันอยากน้อยพอมันเริ่มโตขึ้นตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มทำนู่นทำนี่ได้มากขึ้นก็อยากมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องมาหยุดความอยากกันวันพระเนี่ยพระเจ้าบอกให้มาหยุดความอยากถือศีล8หยุดความอยากจากการอยากร่วมหลับนอนกับสามีกับภรรยาวันนี้ของด1วันอยากกินข้าวเย็นก็งดไป1วันอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆก็งด1วันแล้วก็มาทำใจให้สงบต่อสู้กับความอยากถ้าใจไม่สงบสู้มันไม่ไหวถ้าใจสงบแล้วมันจะไม่เดือดร้อนคนที่เลิกอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าพอจะเลิกมันทรมานใจคนที่เคยกินเหล้าเนี่ยพอต้องมาเลิกกินเหล้ามันทรมานคนที่เคยติดยาเสพติดให้เลิกเสพนี่มันทรมานคนที่ติดเที่ยวก็เหมือนกันคนที่ติดแฟนก็เหมือนกันนอนคนเดียวไม่ได้ต้องนอนกับแฟนนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือเราเป็นทาสของความอยากกันเราไม่สามารถที่จะสู้มันได้ถ้าเราอยากจะสู้มันเราต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมาสร้างอาวุธสู้กับมันพุทโธนี่แหละอาวุธถ้าพุทโธไปนี่ใจจะเย็นจะสบายความอยากมันจะไม่โผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่มันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อนั้นดังนั้นต้องขยันพุทโธไปแล้วก็สอนใจว่าอย่าทำตามความอยากทำแล้วมันไม่มีวันสิ้นสุดได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกลับมีแต่จะอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าชนะความอยากแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่าต่อให้ร่ำให้รวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านแสนล้านสู้คนที่ไม่มีความอยากไม่ได้คนไม่มีความอยากนี่แสนจะสบายในสมัยพุทธกาลมีนิทานเล่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมาบวชแล้วก็ปฏิบัติจนบรรลุตัดความอยากได้หมดหมอหมดความอยากแล้วไปนั่งที่ไหนไปเดินที่ไหนก็ท่องอยู่ในใจว่าโอ้สุขหนอสุขหนอสุขหนอมีคนเห็นเข้าก็บอกว่าเอ๊ะพระองค์นี้มันเพ้อเจ้อหรือเปล่าไปรายงานให้พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกตัวมาถามว่าเพราะว่าท่านเดินบ่นสุขหนอสุขหนอเหรอทำไมต้องบ่นด้วยเขาบอกก้าวกับผมตอนที่ผมเป็นคารวาสผมเป็นมหาเศรษฐีผมไม่เคยมีความสุขแบบนี้เลยตอนนี้ผมปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ผมปฏิบัติให้ตัดตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจพอมันหมดแล้วมันรู้สึกมันสุขหนอของมันอยู่นั่นอ่ะสุขหนอสุขหนอพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชโอรสเป็นมหาเศรษฐีมีปราสาท3ฤดูความจริงมีปราสาทหลังเดียวก็ใช้ได้แล้วนี่มีทั้ง3หลังพอรวยแล้วเนี่ยมันก็ซื้อกันใหญ่มีเยอะแยะไปหมดปราสาท3ฤดูภรรยา30คนนางสนมกำนันมีเท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละมันสู้ เวลาไม่มีตัณหาความอยากไม่ได้เวลามีความอยากนี่เป็นไงอยู่เป็นสุขไหมดิ้นกันให้พร่านเลยเวลาอยากจะกินอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรถ้าไม่ได้กินไม่ได้ดูแล้วมันดิ้นกันเหมือนคนจะลงแดงพวกติดยาเสพติดก็เหมือนกันเนี่ยติดยาเสพติดเพราะความอยากอยากเสพพอไม่ได้เสพนี่มันดิ้นมันทรมานต้องเสพถึงจะหายทรมานแต่มันหายชั่วคราวหายเดี๋ยวเดียวเหมือนคนที่ซื้อกระเป๋าเนี่ยซื้อรองเท้าเนี่ยพอเห็นอะไรเห็นรองเท้าเห็นกระเป๋าขึ้นมาเกิดความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วยังไงยังไงก็ต้องวนกลับไปหามันจนได้ช้าหรือเร็วได้มาแล้วก็หายดิ้นไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเจอใบใหม่ก็ดิ้นขึ้นมาใหม่นี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือความอยากที่ให้มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาถอดถอนความอยากนี่รื้อความอยากถ้าจะรื้อมันได้ต้องมีเครื่องมือเหมือนกับเราเปลี่ยนยางรถยนต์นี่เวลายางแตกเราทำไงไม่มีเครื่องมือเราจะยกล้อมันขึ้นมาได้ไม่คนเดียวต้องมีแม่แรงต้องมีที่ขันน็อตยกล้อขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตออกถอดยางออกแล้วก็เอายางใหม่ใส่เข้าไปถ้าไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนยางไม่ได้ฉันใดถ้าเราไม่มีเครื่องมือไม่มีธรรมะเราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขไม่ได้เราก็ต้องหาความสุขแบบเดิมคือหาความสุขตามความอยากต่อไปตอนนี้เราโชคดีมีคนมีเครื่องมือคือพระพุทธเจ้าท่านให้เรายืมเครื่องมือมาใช้ท่านบอกเอาพุทโธไปสิพุทโธเนี่ยจะยกล้อขึ้นมาแล้วเอาปัญญาเนี่ยไปขันน็อตออกแต่แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่เข้าไปเอายางแบบไม่แตกใช้ไปจนวันตายไม่มีวันแตกพุทธเจ้าบอกว่าเลิกหาความสุขทางความอยากแล้วมาหาความสุขจากการไม่อยากดีกว่าการจะไม่อยากก็ต้องมีสติมีสติใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขพอออกจากความสงบมาก็ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาเดี๋ยวความสุขที่ได้จากความสงบจะหายไปเพราะความอยากจะกลับมาชวนไปทำนู่นทำนี่พอความอยากโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าทำตามความอยากทำแล้วจะทุกข์ทำแล้วจะติดทำแล้วจะต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตอนนี้เราหยุดได้แล้วเราทำสมาธิได้แล้วแสดงว่าเราหยุดการหาความสุขจากความอยากได้แล้วอย่ากลับไปหามันอีกเลิกพอแล้วนี่คือวิธีสู้ความอยากขั้นสุดท้ายขั้นแรกก็หยุดมันด้วยสมาธิแต่มันไม่ตายออกจากสมาธิมามันก็ออกมาใหม่เหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าไว้เวลาเอาหินไปทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่งอกขึ้นมาแต่มันไม่ตายพอเอาหินออกทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาถ้าอยากจะให้มันไม่งอกก็ต้องถอนรากถอนโคนมันเลยถ้าอยากจะให้ความอยากนี่หายไม่โผล่ขึ้นมาอีกก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าทำตามความอยากแล้วมันไม่ใช่พาไปสู่ความสุขมันพาไปสู่ความทุกข์เพราะต้องอยากไปเรื่อยๆจนมันไม่มีวันสิ้นสุดและเวลาใดไม่ได้ทำตามความอยากเวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจนี่แหละวันพระท่านให้เรามาสู้กับความอยากกันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ก็ได้มีหลายวิธีไม่ใช่พุทโธอย่างเดียวอิติปิโสสวดมนต์ไปทั้งวันก็ได้หรือจะท่องพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ท่องอาการ32ก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องไปท่องไปแล้วมันจะได้ลืมเรื่องราวต่างๆลืมเรื่องกระเป๋าลืมเรื่องรองเท้าลืมเรื่องเสื้อผ้าลืมเรื่องเที่ยวลืมเรื่องดื่มเรื่องรับประทานอะไรต่างๆมันจะลืมหมดแล้วมันจะเย็นจะสบายมีความสุขถ้าอยู่เฉยๆไม่บริกรรมเดี๋ยวมันเครียดเพราะเดี๋ยวมันจะคิดถึง เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ก็เพราะอย่างเนี้ยพออยู่บ้านเฉยๆมันจะเครียดเพราะมันจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่อยากจะออกไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำนู่นทำนี่ต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการท่องพุทโธท่องมนต์ท่องอะไรไปควบคุมความคิดไว้อย่าให้มันคิดแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่เป็นสุขทุกวันนี้ที่อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะตัณหาความอยากนี่มันมารบกวนใจนั่งอยู่เฉยๆแล้วมันก็อยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะไปโน่นอยากจะมานี่พอไม่ได้ไปมันก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาต้องพยายามฝึกควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆเพราะมันจะคิดไปตามความอยากเอามาคิดพุทโธพุทโธพุทโธคิดอรหังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนคิดไปอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยๆทั้งวันไม่ตายหรอกทำไปเถอะต่อไปจะสบายต่อไปจะควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้แล้วก็จะเลิกความอยากได้ในที่สุดไม่มีความอยากแล้วก็จะมานั่งบ่นสุขหนอสุขหนออยู่เนี่ยสุขเนาะเงินไม่มีก็สุขเนาะข้าวไม่มีกินก็สุขเนาะไม่ได้เที่ยวก็สุขเนาะเอาจริงๆถ้าไม่มีความอยากแล้วมันสุขจริงๆนะโยม หลวงพ่อคะเวลารับศีลรับศีลอย่างเช่นค่ะรับศีลผิดวัดหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติผิดวัดนี่ผิดไห มค ะในวันเดียวกัน มันจะไปรับที่ไหนก็ได้ไม่รับก็ได้ อย ู่ ตรงไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้เหมือนก ัน ศีลมันอยู่ที่ตัวเรา คนก็บอกรับวัดไหนต้องอยู่วัดนั้น ก็เขาว่าของเขาอ่ะอ ย่างเช่นข้าพรรษาเขาบอกว่าจำวัดไหนก็ต้องจำวัดนั้นเหมือนบอกแพทย์ต้องสองร้อยสักข้อเราแค่แปดข้อนั่นเองก็เลยข้องใจอยากจะถามข้อทำดุริ ก็ศีลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะศีลมันอยู่ที่วัดแล้วอยู่ที่ตัวเราอ่ะนั่นเลยสิแล้วเราตัวเราอยู่ที่ไหนเราจะรักษาศีลไม่ได้อยู่ตรงนี้รักษาได้ป่ะถ้าจะรักษา ก็อยู่ที่จิตของเรา ศีลมันคือการไม่กระทำบาปไม่ใช่เหรอถ้าเราไม่กระทำบาปเราอยู่ที่ไหนก็เราก็มีศีลนะไม่ใช่เหรออยู่วัดก็ได้ไม่อยู่วัดก็ได้อยู่ในบาร์ก็รักษาศีลได้ไปทำงานในบาร์อย่าไปดื่มเหล้าสักอย่างมันก็รักษาศีลได้อย่าไปโกหกมันก็รักษาศีลได ้ก็เคยถามหลวงพ่อบาเกตพ่อบาเกตท่านก็บอกว่าที่ไหนก็ได้บอกว่าพระพุทธเจ้ายังต้องมาไถนาให้พ่อแม่อะไร ใครว่าพระพุทธเจ้าไถนาให้ หลวงพ่อบาเกต ไถตรงไหนไม่เคยมีประวัติ ไม่รู้นะไม่ทราบนะเพราะว่าตอนนั้นก็ตอนหลวงพ่อบาเกตมาวัดสวนป่าทำก็เลยถามท่านบอกตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าต้องกลับมาทำนาไถนาให้มารดาบิดาเลยอันนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านเข้าปกติท่าน ก็นั่นแหละศีลมันอยู่ที่กายกับวาจาอยู่ที่ใจใจคิดแล้วก็ไปทำไปพูดใจคิดไม่ดีก็ไปพูดไม่ดีทำไม่ดีนั้นศีลอยู่ที่ใจเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาก่อให้มีศีลหรือไม่มีศีลถ้าคิดดีก็ไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปทำไม่ดีถ้าคิดไม่ดีโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นแหละมันจะไปทำบาปกันฉะนั้นอย่าไปคิดตามความอยากแล้วรับรองได้ศีลมีกี่แสนข้อก็รักษาได้หมดการรักษาศีลมันง่ายกว่าการทำผิดศีลไหมเชื่อไหมโยมเวลาจะไปลักทรัพย์เขาเนี่ยมันต้องมานั่งวางแผนก่อนใช่ไหมต้องคิดว่าจะเข้าบ้านเขาตอนไหนดีเวลาไหนเขาไม่อยู่เวลาไม่ลักทรัพย์นี่กับลักทรัพย์นี่อันไหนสบายกว่ากันไม่ลักทรัพย์ก็นั่งเฉยๆนี่ก็สบายไม่ต้องไปวางแผนให้มันเหนื่อยให้มันยากของง่ายกับไม่ชอบทำกันชอบทำของยากกันของยากกับทำได้เก่งกว่าของง่ายว่าเรามันแปลกไหมของง่ายๆเนี่ยตอนนี้โยมนั่งอยู่ตรงนี้มีศีลกี่ข้อแล้วเนี่ย ตอนนี้ฆ่าสัตว์อยู่หรือเปล่า ไม่ได้ฆ ่ า ลักทรัพย์หรือเปล่า ไม่ได้ลักค่ะ ประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่า ไม่ผิดค่ะ โกหกหรือเปล่า ไม่ได้โกหก ดื่มสุราหรือเปล่า ไม่ได้ดื่มค่ะ แล้วมันยากหรือง่าย ง ่ ายค่ะอ ยากจะดื่มสุรานี่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่ามันก็ต้องไปหาร้านขายสุรามาซื้อสุรามาดื่มแล้วถ้าไม่มีเงินจะทำไงอยากจะดื่มสุราขึ้นมาก็ต้องไปขโมยเงินเขาหรือขโมยสุราเนี่ยพวกเราทำของง่ายกับทำไม่ได้กับชอบทำของยากกันเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความอยากเนี่ยพออยากแล้วให้ไปปีนภูเขาหิมาลัยก็ไปใช่ไหมขอให้มันได้สิ่งที่เราอยากได้ให้ทำอะไรทำหมดเนี่ยของง่ายๆกับการเป็นของยากไปการรักษาศีลนี่แทนที่จะเป็นของง่ายกับเป็นของยากไปเพราะอะไรเพราะความอยากอยากนั่งเฉยๆไม่ให้ยุงกัดพอยุงมาปั๊บนี่ตบพั้วเลยฮะไม่อยากให้ยุงกัด บางท ี ม ัน ก ็ พลาดไปบ้าง ก็ยังอยากไม่ให้มันกัดอยู่ก็ปล่อยให้มันกัดไปสิมันอยากจะกัดก็ให้มันกัดไปถ้าอยากให้มันกัดแล้วไม่พลาดหรอกถ้ามึงอยากจะกัดก็กัดไปบริจาคเลือดเป็นไงไปไม่ถึงอะไรนะไม่ถึงฤทธิ์อ่ะ ความเจ็บบางทีมันก็ลืมไปเลย ไม่ถึงหยดมันจะเจ็บตรงไหนเข็มฉีดยามันเจ็บมากกว่านี้ยังทนได้เลย พอทำไปแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะคะไปแล้ว นั่นแหละปัญหาของการรักษาศีลยากก็เพราะว่าความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะทำอะไรก็ทำไปสิใครจะมาทำอะไรก็ปล่อยก็ทำไปทรัพย์ของใครวางไว้ที่ไหนก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะแตะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่รู้จะเอามันไม่มีความอยากจะใช้เงินเนี่ยแล้วจะไปขโมยเงินเขาทำไมแฟนของคนอื่นก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยแฟนของใครก็เรื่องของเขาเราไม่อยากจะนอนกับใครแล้วมันจะมีปัญหาตรงไหนถ้าอยากจะรักษาศีลให้ได้ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าหยุดความอยากได้แล้วรักษาศีลกี่ร้อยข้อก็รักษาได้หมดเข้าใจไหมเข้าใจนะ อย่างเช่นเราจำวัดอยู่แล้วบางทีรักสี่แสนนะคะถามมาบ้านจะมีเด็กเล็กเนี้ยมาจับมาเล่นอะไรเนี้ยไม่ผิดใช่ไหมคือผิด ก็ไปนอนกับเด็กก็บ้าละ เด็กสี่ขวบ ก็สินมันผิดตรงไหนเราไปจับต้องเด็กนะ ถึงว่ามันไม่ผิดใช่ไหมคะ มันไม่ผิดถ้าไม่ไปนอนกับเขามันไม่ผิดหรอก ไม่ได้นอนเขาไปเสพมากอดมาน ั่งก็ไปเสพกามกับเขาหรือเปล่า เป็นเด็กค่ะ นั่นแหละ เด็กก็ไม่ว่าสมัยนี้ไอ้พวกวิตถานมันก็ชอบเด็กก็มี อย่าว่าเด็กไอ้หมามันยังมีเลย หลาน คนบางคนมันชอบหมาก็มีชอบเล่นกับหมาก็มี ให้มันหายเข้าใจ คือที่เขาไม่แตะต้องก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเข้าใจไหมอย่างพระเนี่ยไม่ให้ไปแตะต้องมือผู้หญิงแต่มันยังไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าพอแตะแล้วมันไปจี้อารมณ์ขึ้นมาทำให้เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนกับไปจุดไฟไงเวลาจุดไฟครั้งแรกไฟมันอันตรายไม่ไฟมันก็แค่นิดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าปล่อยให้มันเดี๋ยวมันก็ลามมันก็ไหม้บ้านได้นี่คือความหมายคือท่านไม่ให้แตะต้องตัวกันอย่าว่าแตะต้องเลยไม่ให้อยู่บางทีไม่ให้อยู่บ้านเดียวกันเลยอย่างมาวัดนี่เขาให้แยกอยู่กันคนละหลังเลยนะผู้หญิงอยู่หลังผู้ชายอยู่หลังเพราะกลัวอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันเหมือนน้ำมันกับน้ำกับไฟแหละเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะผิดศีลจะความผิดจริงๆอยู่ที่การร่วมหลับนอนกันแต่ท่านต้องการที่จะล้อมคอกไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนไม่อยากให้มันลุกเป็นไฟไหม้บ้านท่านก็บอกว่าเอาน้ำมันไว้ห้องหนึ่งเอาไฟไว้ห้องหนึ่งอย่าให้มันอยู่ใกล้กันเพ าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันคนถือศีลแปดนี่ไม่ให้แตะต้องบุคคลเพศตรงกันข้ามเข้าใจไหมบางทีท่านให้มากกว่านั้นไม่ให้ดูเลยไม่เห็นหน้ากันเลยอย่างพระอนนท์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าให้วิธีปฏิบัติกับสีกาให้ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปมองเขาสิพระอนนท์ก็ดันถามเลยว่าถ้าต้องมองก็จะทำไงก็อย่าพูดกับเขาสิแล้วถ้าต้องพูดจะทำไงก็พูดให้น้อยพูดให้เลิกกันพูดไม่ให้เกิน6 คำเนี่ยถ้าเวลาเจอสีกา2-2นี่ถ้าต้องพูดถ้าบอกห้ามเกินห้ามพูดคุยกันเกิน6 คำ6 คำก็บอกไปกลับไปบ้านไป คุยกันไม่ได้พอเดี๋ยวมันนั่งคุยกัน2-2เดี๋ยวเรื่องมันลามปากเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องของเกี้ยวพาราสีไปตัณหามันฉลาดมันร้ายกาจพระพุทธเจ้าจึงต้องฉลาดกับตัณหาต้องปิดช่องทุกช่องให้มันหมดไม่เปิดช่องให้มันมีโอกาสเลยอย่างของเราเมืองไทยนี่เวลาทัดรับประเคนของกับสีกายังไม่ให้รับด้วยมือเลยใช่ไหมให้รับด้วยผ้ามันจะได้ห่างกันหน่อยถ้ารับด้วยมือเดี๋ยวบางทีก็ไปแตะมือกันได้แต่มือก็เหมือนไฟช็อตจี๊ดขึ้นมาเลย หลานเข้าไปอยู่ที่เบสเพิ่งกลับมายายพระที่นู่นนั้นไม่เหมือนพระไทยหรอกเขาบอกทำไมแล้วเดินจับมือผู้หญิงได้แล้วบอกมันอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจแล้วไปจับมาที่ใจ ก็ไปเรียนหนังสือซัมเบอร์ที่นู่นเพิ่งกลับมาตอนที่แผ่นดินไหวเขาเลยมาบอกว่าเขาไม่ใช่เหมือนพระไทยนะเขาเรียนหนังสือแล้วเขาออกไปเขาจับมือผู้หญิงได้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวตรงนี้มันอยู่ที่ใจค่ะเขาบอก มันอยู่ที่ใจเนี่ยมันร้อนที่ใจเนี่ยพอจับแล้วใจมันร้อนไปหมด เด็กก็เห็นมาเขาก็เล่าไป มันอยู่ที่ใจแล้วทำไมต้องไปจับกันทำไมล่ะ เขาไม่เข่งเลยพระไทยพระไทยเขาไปเรียนเหมือนกัน โยมอยู่ที่ไหนอยู่นาเกลือเหรออ ย ู่ น ะอ ย ู่ หน อง ป ล ือค่ะแต่ว่าจำศ ี ลอย ู่ ก็ช่วงน ึงแต่ว่าอะไรสุขภาวันบ่อยไหม ก็สองมัดวิ่งไปมา เนี่ยรู้จักพระอาจารย์พิชนุไหม รู้จักค่ะ รู้จัก ดีเลยเพราะว่าช่วยงานที่นั่นมาตลอด เป็นหลวงพ่อโมเกตท่านเพิ่งมาฉลองวันเกิดไม่ใช่เลย เดี๋ยวท่านประมาณ20 ขาท่านก็จะมาส่งกล้องเข้ามาท่านข้างในไม่ดีค ่ ะที่ไปตอนงานมาเกิดท่านอยู่ช่วยที่นั่นมา3-4 วัน มันเกิดนี่จัดที่ไหนที่ช่องลมหรือที่ไม่ได้จัดในสวนเนี่ย ที่สวนป่าก็เป็นคนทางเหนือมาผักจัดทั้ง2 วัดค่ะเลี้ยงทั้ง2 วัดเลยท่านจะมาช่วยจัดงานท่านอยู่ในวัดประมาณ3 วันเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องอยู่วัดชมรมอีกถึงได้ถามหลวงพ่อว่าเพราะคนวัดชมรมก็พูดดีคนก็บอกว่ารับศีลวัดไหนก็ต้องอยู่วัดนั้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไปวัดนู้นบอกเออมันอยู่ที่ใจนะก็ถามพ่อโบเกตมันไม่เกี่ยวไม่ได้มันต้องวัดนั้นวัดไหนต้องวัดนั้นจะไปเขาก็ต้องไหว้ว่าคืนนี้ก็ต้องไปอยู่วัดชมรมพระท่านเทศน์ทั้งคืนมันเป็นวันอะไรของอะไรเกี่ยวว ันถวายพระเพลิง ค่ะ พระพุทธเจ้าตายไปเมื่อ เทศน์ทั้งคืนเทศน์จะสว่าง พระพุทธเจ้าตายในวันวิสาขะเขาเก็บศพไว้7 วัน 7 คืนพอวันที่8ก็เผาวันนี้เป็นวันที่8หลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วเขาเรียกว่าวันถวายพระเพลิงทางวัดธรรมยุทธ์นี้ก็จะมีธรรมเนียมคืนนี้ทางวัดยางก็จะมีเวียนเทียนเหมือนกับวันวิสาขะ มีใช่ไหมคะแต่ว่าวัดช่องลมนี่วันสำคัญของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะลงเทศยันสว่างเมื่อวันพระที่แล้วก็เทศถึง6 โมงครึ่ง6 โมงเช้า ที่วันนี้เขาว่าเทศถึง3-4คืนนี้เขาเทศแค่กันเดียว คืนนี้จะมีเทศที ่ไหนเทศแต่เทศกันเดียว หลวงพ่อเทศ เราไม่เทศเรานอน เรา เทศเช้าเทศถ้าเทศเช้าเทศบ่ายก็พอแล้ว2 รอบรอบคำนี้ขอนอน อาจารย์พิษณุนี่ท่านก็ไปสร้างวัดอยู่ทางพิษณุโลก ค่ะท่านเป็นคนที่นั่นใช่ไหม ก็ไม่ทราบว่าท่านคนไหนแต่ว่ามีคนถวายที่ให้ทางนี้และตอนนี้ก็มหาโกรธก็ไปอเมริกา ไปกับอาจารย์พล อาจารย์พลแล้วก็อาจารย์วัดส้มหลงเลยค่ะไปกับสี่องค์ซึ่งถึงอยู่ไห ม แต่วัดสวยนะอเมริกาก็ถ่ายส่งภาพมาสวยมาก เรารู้จักหลวงพ่อบัวเกศกับท่านอาจารย์พลตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่บวชเนี่ยเคยไปปรึกษากับท่านว่าจะไปบวชที่ไหนดี ท่านก็เทศดีค่ะ ท่านก็บอกให้ไปบวชที่สมเด็จที่วัดบวรแล้วให้ไปปฏิบัติที่อีสานเพราะสมัยนั้นแถวนี้ไม่มีที่ปฏิบัติก็ได้คำแนะนำที่ดีก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้จักสายหลวงปู่มั่นเลยเพราะครูโมเกตท่านเป็นคนแนะนำให้เพราะท่านเพิ่งไปกราบหลวงปู่ฟั่นกลับมาท่านบอก หลวงพ่อโมเกตก็เป็นคนบ้านเดียวกับหลวงพ่อไม่ใช่เหรอคะ ก็อยู่นาเกลือ เหมือนกันอยู่นาเกลือหลวงพ่ออยู่นาเกลือไม่ใช่เหรอคะ เราเป็นนาเกลือแบบนอกคลองอ่ะเพราะเราอยู่แต่กรุงเทพนี่นะ ได้ยินข่าวอากูเจ้าของตลาดนาเกลือวันนั้นไปบันทึกด้วยกันไปพักเกษียณด้วยกันท่านก็บอกว่าท่านเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อเองค่ะอากูเจ้าของตลาดแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเรียกเขาเป็นอากูเจ้าของตลาด คืออาตมาพ่อเขาส่งไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเนี่ยแต่พ่อก็มาทำหากินที่พัทยาเหนือเขาไปปลูกมังกะโลบ้านเช่าอยู่แถวพัทยาเหนือตรงทางโค้งอ่ะแล้วก็เขาก็ต้องมาจ่ายกับข้าวซื้อกับข้าวที่นาเกลือก็เลยรู้จักกับคนนาเกลือแต่ความจริงไม่ได้อยู่ในตลาดนาเกลืออยู่ที่ชายทะเลนู่นอยู่ตรงแถวพัทยาเหนือแล้วตอนหลังก็เลิกกิจการแล้วแม่เขาก็เลยมาซื้อห้องแถวอยู่ที่ตลาดใหม่เขาก็รู้จักคนนาเกลือทั้งหมดแหละเพราะเราซื้อกับไม่พ่อแม่เราเนี่ยแต่เราไม่รู้จักใครหรอกเพราะเราไปเรียนหนังสือกรุงเทพ เขาบอกเขาเป็นเพื่อนหลวงพ่อไอ้เป็นเพื่อนกับแม่หลวงพ ่อ ก็ไม่ได้หนีครับเขาหรอกมีไปรถคันเดียวกันครับก็มาฟังหลวงพ่อเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปฟังที่วัดชมรมทั้งคืนก็คนน้อยเลยอยากจะถามหลวงพ่อหลายครั้งแล้วเรื่องศีลถามศีลนี่จะได้สบายใจ เรื่องศีลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะอยู่ที่เดียวอย่าไปนู่นวัดนู่นนิดวัดนี้หน่อยมันจะเหมือนกับปลูกต้นไม้เปลี่ยนที่ย้ายที่อยู่เรื่อยๆมันจะไม่ติดเข้าใจไหมถ้าอยากจะให้มันติดให้มันอยู่ที่เดียวอยู่ที่เดียว3เดือนไปเลยเนี่ยอันนี้หมายถึงพวกที่ปฏิบัติแบบต้องการมรรคต้องการผลอย่างพวกเรานี่ยังไม่ต้องการมรรคผลต้องการเพียงแต่ปลูกต้นไม้ปลูกวัดนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวไปปลูกวัดนั้นต่อย้ายวัดไปเรื่อยๆเปลี่ยนวัดไปเข้าใจไหมมันก็เลยยังไม่ได้ออกดอกออกผลได้แต่ต้นแต่ไม่ได้ผลเห็นไหมพวกที่ก็อยากจะได้ดอกต้องได้ผลนี่ต้องอยู่กับที่อย่างเราไปอยู่กับหลวงตาเนี่ย5ปีแรกท่านบอกอย่าไปไหนให้อยู่ที่วัดนั่นแหละไม่ต้องไปไหนปักหลักเลยต้นไม้มันจะรากมันจะลงดินแล้วมันจะได้ออกดอกออกผลได้ไม่ใช่ไปอยู่2เดือน3เดือนท่านสามเดือนก็ย้ายไปอีกวัดนึงย้ายไปย้ายมาอย่างเงี้ยจิตมันเตลิดเปิดเปิงไปตามความอยากเราต้องการกำราบความอยากหยุดความอยากมันอยากเที่ยวเข้าใจไหมขนาดมาเป็นพระมันยังอยากนะมันก็ยังอยากออกนอกวัดกันมีช่องมันออกทันทีพอมีกินนิมนต์นี่โอ้โหมันแย่งจองคิวกันยาวเหยียดเลยที่วัดหลวงตาท่านถึงตัดเรื่องกินนิมนต์ไม่มีกินนิมนต์เพราะไม่อยากให้ ขณะอาจารย์แดงวัดชมรมกับอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะท่านก็อยากไปอเมริกาท่านก็ต้อง นั่นแหละบวชจนวันตายแก่จนมันขนาดไหนมันก็ยังอยากอยู่นั่นนะถ้าไม่หยุดมันไม่มีวันหยุดอ่ะ อาจารย์พลท่านบอกว่าต้องใช้ปัญหารถเข็นสักคัน ว่าถ้ามันหยุดมันได้มันไม่ไปไหนแหละอย่างเราเนี่ยมาอยู่วันนี้ตั้ง30ปีไม่เคยไปไหนที่ไหน แต่ตอนนี้มันสงบดีค่ะ ไปแค่ตอนเช้าไปบิณฑบาตนะเสร็จแล้วกลับมาวัดสบายแล้วจะไปไหนไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทำวีซ่าไม่ต้องไปทำพาสปอร์ตไม่ต้องไปตรวจโรคไม่ต้องไปฉีดยาวุ่นวายคนมาชวนเราไปต่างประเทศหลายรอบแล้วว่าอย่ามาชวนเลยไม่ไปหรอก ชวนไปอินเดียชวนไปสิงคโปร์ชวนไปอินโดนีเซียมีคนมานิมนต์หมดแล้วไม่ไปบอกเราไปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่สิงคโปร์นิมนต์มาให้ไปเทศก็เลยเทศทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีกล้องเนี่ยถ่ายหน้าแล้วก็ส่งไปที่สิงคโปร์อัดแล้วเสียงก็พูดไปคนที่สิงคโปร์ก็มีจอหนังดูง่ายกว่าต้องไปสิงคโปร์เองไปสิงคโปร์เองนี้ต้องไปทำหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางก็เพราะมันยากกว่าของโยมเองเพราะต้องไปให้พระหลายรูปเซ็นอนุมัติเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะธรรมยุทธถึงจะได้ใบอนุญาตไปทำพาสปอร์ตได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ไปดีกว่าสมัยนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยไปก็เหมือนกันไปก็ไปพูดอย่างนี้เหมือนกันอยู่ตรงนี้ถ่ายส่งไปมันก็เหมือนกันเว้นจะต่างกันตรงไหนเลยขนาดเดี๋ยวนี้สมัยนี้เวลาแม่เราไม่สบายเรายังไม่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเลยเราให้น้องเอาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยคุยกันถึงหูเลยก็ซิบถึงหูเลยไปที่โรงพยาบาลนี่ยังไม่ได้คุยอย่างใกล้ชิดเลยคุยกันทางโทรศัพท์เลยใช่ไหมถึงแม่ไปผ่าตัดหัวใจเรายังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยใช่ไหมเราก็พูดกันทางโทรศัพท์เยี่ยมทางโทรศัพท์เลยเหมือนกันดีกว่าที่พูดได้นานพูดได้สบายอยากจะพูดนานเท่าไหร่ก็พูดได ้แม่อาจารย์ของพิษณุตอนนี้ก็ประจำอยู่กับหมอประจำพิษณุก็ปฏิบัติอยู่วัดแม่ก็อยู่ตรงตะผา เนี่ยวันนี้ก็สรุปได้นะว่าปัญหาของพวกเราคือความอยากที่มารักษาศีลนี่ก็เพื่อมาดับความอยากไปนะห้ามมันหรือศีลแปดตัวนี้มีแฟนก็นอนกับแฟนไม่ได้แล้วเนี่ยมีข้าวเย็นกินก็กินไม่ได้มีทีวีดูก็ไม่ได้ดูมีเพลงฟังก็ไม่ได้ฟังเนี่ยมันดัดความอยากต่อไปไม่มีความอยากมันสบายเขาเนี่ยมันจะสุขหนอสุขหนอทุกวันนี้สุขหนอไม่ออกเพราะมันอยากหนออยากหนอพออยากแล้วมันก็เครียดเหมือนคนอยากยาเสพติดนี่มันสุขไหมมันจะสุกก็ตอนที่มันเสพเสร็จแล้วแต่มันก็เดียวเดียวฮะสุกเดียวเดียวเดี๋ยวก็อยากใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก็อยากน้อยอยากน้อยขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะสุกน้อไปทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วนะจะให้พรเผื่อใครอยากจะกลับบ้านไปเดี๋ยวใครต้องการหนังสือซีดีก็ขึ้นมาหยิบได้นะมีแจกยะถาวาริวะหาปุราปาริกุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒฒาปะจายิโนยะตาโรธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง จ ะขึ้นอุดรนะ ไปที่บ้านครับ ได้ข่าวหลวงปู่ลีมาอยู่ที่บ้านตาล อยู่เดือนกว่าครับ ท่านจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ครับ แล้วบอกจะย้ายญาติโยมออกมาอยู่ข้างนอกหมดผู้หญิงเพราะข้างในมันแออัดจะให้ที่ข้างในเป็นที่อยู่ของพระแล้วมาปลูกที่พักให้ญาติโยมข้างนอก